această nantă a dat între două persoane sau la sfârșit de cuvânt după o consoană sau la început de cuvânt înaintea unei consoane. Asta este I vocalic. Invers, U consonantic este cel care se află, e sonanta de acest tip, care se află între două vocale în interiorul cuvântului sau la extremități, la început de cuvânt, atunci când urmează o vocală, la sfârșit de cuvânt, atunci când e precedat de o vocală. Deci e clar. Da? Bun. Spuneam că la început de cuvânt e destul de bine păstrat în latină, eu consonantic. Două exemple vă dau, țin foarte mult la amândouă. Au mai apărut ambele în prezentarea pe care l-am făcut până acum, asta înseamnă obligatoriu că este subiect de examen. Ați învățat așa mai multe reguli, dacă apare de cel puțin două ori în discuțiile noastre, un cuvânt poate reveni subiect de examen. Bun. Cele două exemple pe care vi le dau sunt următoarele. E cur, e chinis. Iecul, iechiniț, care înseamnă ficat. Asta este forma veche, de fapt, iecul, iechiniț, forma veche a substantivului, care se regularizează în latina clasică și devine iecul, iechinoris. În paranteză, fie spus, două povești se leagă de acest cuvânt. Și apoi o să închid paranteza și mă voi concentra asupra lui I, care mi-a adus ficatul din nou pe mașină, să zic așa. Tipul de declinare, care este unul special, unul de dată foarte veche, așa numită declinare consonantică cu alternanță consonantică. Alternanța este între R și N. R la cazurile drepte, cum mi se spune. Nominativul, da? Fie vorba de un neutru. Aici clar te intră trei cazuri dintr-o dată. Da? Și R, restul paradigmei. Nu. Sigur că da. Deci R la cazurile drepte, N în restul paradigmei. Vorbiserăm despre ficat la sonantele vocalice, da? R, N. Și vedeți cât de bine vedem ce se întâmplă cu lichidele și nazalele în poziție vocalică. E cor, e chinis, acel in provenit dintr-un N, care se închide după aceea la in. O declinare, un tip de declinare repet, de dată foarte veche, proto-indo-europeană, atestat ca relicve în alte limbi indo-europene, perceput însă de vorbitorii de latină ca ceva nefiresc și tocmai de aceea a fost regularizat printr-un spor fonetic. A căpătat o silabă în plus și de aceea arată în latina clasică iecul, iechinoris. Da? Exact la fel ca iter, itinis, forma veche, regularizat după aceea la iter, itineris, care este forma clasică deja. Echivalentul grecesc este iarăși important pentru că ne arată foarte bine evoluția sonantelor vocalice. Hepar, hepatos, hepar, ar pentru un r vocalic, hepa tos, A pentru un N vocalic. P-ul e într-o abdominală? Da. Cam așa. A doua parte a poveștii, sigur v-am spus-o, sper că vă amintiți de ce traducem prin scat. E pur, e chinis, e chinolis. Asta înseamnă, dar cum ne-am ajut noi să avem cuvântul ăsta? Scat, da? Din pricina... Da? Da, da. Din pricina unui, cum ne-am spune noi acum, șef, da? Cel care prepara un fel de mâncare la mare modă, da, fricat cu un smochine. Și de la acest iepuri, ficatum, ficat cu smochine, care a fost atât de bine apreciat, încât ajungea să spui ficatul, ca să știi că e vorba de ficat cu smochine, să ajung. Ficatum, asta înseamnă cu smochine. Da, e rulă bună cu ficusul nostru. Ajunge ca o parte din această sintagmă să fie folosită pentru întregul sintagmei. Da? Și până la urmă, această ultimă parte, ficatum, ajunge să însemne orice tip de ficat, nu mai e vorba de ficatul gătit, poate fi chiar orice fel. Da? Bun, știați povestea. Revin, acum am închis paranteza cu povești, revin la I inițial, folosind din paranteza pe care tocmai am închis-o, echivalentul grecesc, iepul, hepar, în greacă, vedeți ce se întâmplă cu I consonantic în greacă, aici este reprezentat de un spirit astral. Și cu asta observăm că în greacă I consonantic nu este bine conservat și asta trebuie să spunem de la bun început, în poziție inițială, I consonantic în greacă uneori devine H și se notează prin spirit astral. Al doilea exemplu pe care vi-l dau, iugum în latină, vă amintiți că vi l-am dat, nu mai știu cu ce ocazie, dar iugum, jug. Probabil pentru U. Dar e un pentru care e foarte iugum, cu echivalentul grecesc zygon, zygon, care înseamnă același lucru, jug, zygon, vomică în finală, desigur, și accentul scris. De data asta, observați în greacă un I consonantic inițială care a devenit Z. Nu e chiar treaba noastră acum, dar e bine să știm. De fapt, asta înseamnă o cercetare istorică, trebuie să ne uităm și la vecini. Și, de fapt, ne interesează ce se întâmplă în evoluția limbii latine, dar apropo în Europa până acum. În greacă sunt cam egale ocurențele unui I inițial în forma Z și în forma H. Deci ca în spirit asta. Asta înseamnă, ați ghicit, bănuiesc, că nu prea știm de ce uneori devine H, alteori devine Z. Nu sunt situații clare care să ne lămurească. Da, asta o să discutați când o să fie timpul la fonetică istorică greacă, sau ce să faceți noi atunci. Cam asta este situația lui I inițial. În poziție medială, este în mod firesc slab, eu, pentru că se află intervocalic. Altfel n-ar fi eu, da? Dacă n-ar fi intervocalic. Și tocmai de aceea tinde să dispară, mai ales atunci când se află între vocale de același timbru. Deci între două vocale de același timbru, eu consonantul dispare, de exemplu, este numărul treie, da? Provenit dintr-un treie, cu I consonantic între două vocale de același timbru, dispare. Rămân în contact cele două vocale identice, ele se contrag, asta este evoluția obligatorie, și rezultatul este lunga corespunzătoare, adică în latină tres, știm că este lung, da? Și s-a conservat el lung pentru că este urmat de S. Da? Și toate astea trebuie să le spuneți dacă aveți fericirea să vă întâlniți cu trei. Da? Fiecare fonemă și are povestea lui. Nu chiar la toate cuvinte, dar numărate sunt o scrisă bună de povești. Da? Nu chiar nu ești la nu? Nu ești la de ceasul de învățare. În greacă, același treies are rezultatul treis, așa îl notăm, așa îl pronunțăm, fie că suntem noi niște păcătoși, nu suntem în stare să pronunțăm un E lung închis, de fapt, este clar, acolo este un E lung închis, da? Care se notează convențional. Dacă la pereche nu e treaba noastră asta, se notează prin ceea ce noi numim un diftong. Da? Știți că greacă există el lung deschis, notat eta, el lung închis, notat e. Bun, cu asta am terminat prezentarea consoanelor. Vorbim acum despre schimbări în grupurile de consoane. Cele mai importante schimbări sunt cele pe care le includem în capitolul asimilare. Prin asimilare înțelegem modificarea articulării a două consoane, numite consoane, da? A două consoane învecinate, cu scopul de a se apropia articularea uneia de cealaltă. De a se apropia, de a deveni asemănătoare una cu cealaltă. Da? Ca articulare. Sunt două necunoscute în această foarte simplă definiție pe care v-am dat-o. E vorba de două consoane, inevitabil una este înaintea celelalte, care influențează pe care? Punctul este oricare. Și nu putem să punem degetul pe o listă de explicații. Da? În greacă încă mai avem niște reguli, nici acolo foarte lipes. Realitatea este că noi doar constatăm rezultatele asimilării. Da? Nu putem prevedea exact în ce direcție o ia o asimilare. Și am folosit cu bună știință termenul direcție, pentru că direcția poate fi de la prima consoană spre a doua, sau invers, de la a doua spre prima. Dacă prima consoană o influențează pe a doua, vorbim, să termen uzual, de asimilare progresivă, de la prima către a doua. Este o asimilare a inerției. Pentru că se păstrează ceva încăsăturile articulatorii ale primei consoane pentru cea de a doua. Și asta este un fenomen fonetic pe care îl înțelegem foarte bine, inerție. Nu mai spune noi în glumă unori lene articulatorie, dar până la urmă nici asta e fapt, asta e inerția. Asta e o lene articulării. Există însă și asimilarea opusă, și anume a doua consoană o influențează pe cea din tâi. Asta se numește asimilare regresivă, sau se mai spune cu un termen mai clar, asimilare de anticipație. Asimilare de anticipație. Chiar avem nevoie de acest al doilea termen, pentru că dacă trebuie să ne imaginăm o asimilare regresivă, mă tem că suntem într-un impas logic. Cum o să își exercite influența o consoană care vine după aceea? Da? Cum? Înscrit, hai să zicem. Noi ne uităm la tot cuvântul și zbocotim care pe cine influențează. De fapt, asta e situația când vorbim, e clară ordinea, nu avem cum să ne imaginăm în ce fel poate a doua consoană să o influențeze pe cea din tâi, dar de asta spuneam e bun termenul de anticipație, pentru că ne dezvăluie care este mecanismul. Da? Aparatul bănător se pregătește pentru următoarea consoană și din această pregătire ajunge să modifice articulatoriul și prima consoană. Vedeți cum funcționează în fonetică lenea și îngrijorarea. Da? Dacă nu poți să articulezi bine următoarea consoană, iată începe dacă poți să mă pregătesc. De fiecare dată se întâmplă ceva. Se produc niște modificări. Asta privind direcția. Sigur da? Termenii uzuali din birocomație folosiți în justiție, asimilare progresivă și asimilare regresivă. Vreau să înțelegeți cam cum funcționează. Cealaltă necunoscută ține de ce anume din articulare se modifică. Pentru că am văzut consoanele, așa le definim, în funcție de locul de articulare și în funcție de modul de articulare. Și mă refer acum la consoanele acelea numeroase care împreună formează tabelul bogat, complet. Complet. Hai de eu complet. Al obluzivă. Ce vedem noi în latina clasică este un tabel complet. Da? Asta sunt bun. Deci de, definim în funcție de locul de articulare și în funcție de modul de articulare. Ei, ce anume se modifică? Ca urmare a asimilării. Și încep cu un exemplu. Dacă vreți, e culmea asimilării. Accipio. Accipio. Provenit din verbul pe care îl cunoaștem, din eu ca PRM, nu ne miră că în momentul în care a primit un preverb, acel ascult din capio, ascult, s-a primit la in, este evoluția firească, preverbul pe care l-a primit este ad. Și atunci, ce avem aici este ad plus capio. Ne uităm la consoanele care se întâlnesc și le descriem. D este o dentală sonoră. C este o velară surdă. Sunt cu totul diferite. Și din punctul de vedere al locului de articulare și din punctul de vedere al modului de articulare. Ce se întâmplă e ceea ce se numește o asimilare totală. Vedem? Accipio. Asta înseamnă că dentala a încetat să mai fie dentală, a devenit velară, sub influența velarei care urmează. Și de asemenea, sonoră cum era acea dentală, a încetat să mai fie sonoră, a devenit surdă, iarăși sub influența surdei care declanșează mecanismul de asimilare. Mai putem spune în dreapta că este o asimilare regresivă. Da? Vă uitați. A doua consoană o influențează pe cea din tâi. Ce mai putem observa în cazul asimilării totale? Întotdeauna rezultatul este o consoană dublă. Asta este o asimilare totală. Dincolo, de atâta nu se mai poate merge. Sunt identice cele două consoane. Vă mai dau un exemplu. Și el vine din bagajul cunoscut. Agredior. Agredior. Provenit din ad și grad. Gradior. Nu repet toată povestea. A fost lungă. Gradior, nu mai știu, agredior, progredior. Vă scuzesem atunci toată povestea, nu o reiau cu niciun fel. Deocamdată mă uit doar la asimilare. Este ad plus grad. Ce avem aici? O dentală sonoră, o velare sonoră. Se produce o asimilare. O asimilare care ține de locul de articulare. Deci dentala devine velară. Rămânând sonoră. Colegul vostru întreba dacă este o asimilare parțială. Aș putea spune că este totală. Depinde ce definiție alegem cu tot sufletul pentru asimilare totală și asimilare parțială. Da? Putem spune, fără să greșim, că este asimilare parțială pentru că se produce asimilarea doar din punctul de vedere al locului de articulare. Dar întrebarea este, să putem anula atâta? Nu. În cazul ăsta, nu. Pentru că erau amândouă sonore. Și atunci rezultatul este o consoană dublă, așa cum spuneam că se întâmplă întotdeauna la asimilările totale. Deci foarte rigid vorbind, suntem în fața unei asimilări parțiale. În realitate, cred că suntem de acord, e asimilare totală. De vreme ce au devenit identice cele două consoane. Ce spune că? Da, da, da, sigur. sigur. Bine. Se mai întâmplă ceva dificil când e vorba de asimilare. Să pornăm de la un exemplu pe care iarăși cred că l-am mai menționat cumva. Adsum. Deci compusul verbului sum este sum. Adsum, imposibilă pronunța. Recunoaște, da? Cu vigilitatea. Ar fi trebuit să devină adsum. Ceea ce s-a și întâmplat frecvent. Este însă recompus acest compus care a suferit asimilarea dintr-o nevoie de transparență fonetică, pe care o înțelegem foarte bine, cum ar fi să conjugăm așa, asum, ades, ades, asumus, adestis, asumus. Da? Dificil. Dificil. Și de aceea s-au preferat recompunerea compuzării, altfel spus, renunțarea la asimilare. Fii. Acum o devine anul la sunt, da? Nu, n-am de ce să devine anul. Se păstrează doi de sunt. Da? Atunci când este atestat, dacă este o grafie bună, ar trebui să fie cu regrese. Da. Spuneam că se recompune, adică se renunță la efectele asimilării, dar iarăși avem nevoie de un pic de, de empatie. Chiar așa făceau latinii, pronunțau adsum, probabil pronunțau asum, și notau, în măsura în care acceptau norma gramaticală, adsum. Da? Și acum, de altfel, dăm întâlnire în multe texte. Realizată această asimilare. Da? Dicționarele ne obișnuiesc însă cu forma recompusă. Și atunci, dacă aveți exemplul ăsta în minte, puteți înțelege mai ușor ce întâlniți frecvent în dicționare. De fapt, ce întâlniți forțați de textele pe care le citiți în dicționare. Adică, de multe ori în texte găsim forme asimilate, le căutați în dicționar și ori nu le găsiți până nu vă dăm prin minte să refaceți asimilarea aceea, fie întâlniți o trimitere, da? Pentru ASS vezi ADS, să zicem, da? Ceva de felul acesta, dar întâlniți frecvent în dicționare. Deci se produce în mod natural, am putea spune, asimilarea, se produce în mod cult, în mod gramatical, da? More gramaticorum, vor ei să reașeze lucrurile în ordine. Și atunci ne putem găsi uneori într-un impas. Când întâlnim într-un text vechi, sau chiar într-o inscripție, o formă neasimilată, care nu a suferit asimilarea, cum o tratăm? Da? Este forma aceea foarte veche atestată sau este o formă refăcută? Da? Și mai departe, impasul poate fi format în felul următor. Care sunt formele mai vechi? Cele cu asimilare sau cele fără asimilare? din pasul ăsta, nu putem ieși. Sigur că întâi și întâi au fost formele fără asimilarea. Da? Și asta le vedem într-un compus proaspăt. De îndată ce intră în uz, probabil că se produce asimilarea, cel puțin la nivel real, la nivel vorbit, fonologic. Da? După aceea, poate să fie refăcută forma fără asimilare. Și răspunsul nu știu. Da? Rămâne să judecăm de fiecare dată ce este mai plauzibil, sigur să punem într-o ordine cronologică. Dacă e o inscripție chiar foarte veche, putem presupune că încă nu știu să noteze deloc în finalea respectivă, dar pe poate nu știu. Dacă o formă neasimilată este autentică sau este refăcută. Da? Pentru a limpezi paradigma sau familia lui. Apărăm totuși de un mod de gândire așa logică matematic. Putem să ne gândim la niște lucruri. Depinde când au început gramaticienii să funcționeze în spațiul. Sigur, sigur. Da. E o informație valoroasă. Și întotdeauna trebuie să fim atenți la tipul de document pe care folosim. Dacă este o inscripție oficială, atunci veche, atunci e șansa foarte mare să nu întâlnim formă de asimilată. E limbajul... Și pe cele sincer. Mai sunt până timp. Dacă sunt inscripții ușurele, pe întâlnituri pe pereți, acolo putem crede că e exact ce pronunța mugăritorul ăsta. Da? Bun. Câteva exemple. De la scriboscribere, scriboscribere, participul perfect pasiv, scriptus. Deci pe un radical scrib, sub influența unui T, care este parte a maricii de participiu, vedem o asimilare în sonoritate. Aici este clar o asimilare parțială. Deci B, T a devenit P, T. O asimilare parțială. Spunem și asta în sonoritate. Dar nu vreau să spunem că este parțială. Și mai spunem că este regresivă. Da? Așa descriem întotdeauna asimilarea în funcție de direcție. Dacă e totală sau parțială, să putem spune lucrurile astea, și în ce constă asimilarea parțială în respectivă. De la ago agere, participul pe pasiv, actus. Sau în general, lucruri, dar pe altă ofensivă. De la verbo vehere, participul respectiv este vectus. Vectus. Mai ales perfectul? Vectus perfect? Deci. Da. De la caido. Caido. Cu proverbul ob, rezultatul este okido. Okido. De la patior, participiu, perfect pasiv, nu mă spune fiecare dată, dar înțelegeți că de perfect pasiv e bă. Participul este pastus, cu doi de S, este o evoluție pe care o întâlnim frecvent, un tip de asimilare frecvent și în greacă de altfel, o dentală plus o dentală devine siflantă. Și aici este, ar trebui să-i spunem, o ar trebui să-i spunem asimilare totală. Dar că avem o mică dificultate să spunem în care e direcția asimilare. De fapt, cam știm, da? E regresivă. Da, nu o vedem. Da? Nu putem pune degetul pe ea și să... Da. De la iubeo, participul este iuscus, cu doi de s. Din nou, b. De la iubeo. Provine însă, de la iubeo, provine însă dintr-o aspirată. Și atunci suntem din nou în fața unei dentale. Și rezultatul este iusus cu doi de s, care se păstrează pentru că u este scurt. Da? Bucurați-vă de tot ce vă arată fiecare aia. Și bucurați-vă de pauză.